mama naluka mpe falanga lokola baninga nikanga na zondwa adie nikanga na sala mama naluka mpe falanga ngai mwana mangwana Famina yo, gainde na pasi wana yo sepeli moninga. Na boy koko tanda ko yanganga lobi na lobi, na tambo la simisite na nzotu. Lompoto na monoko, loko la senkanse, boyeba. Swani ya boinga, po batongelie, dako na vensa, moto ya mbongo. Gai komandole na sala boni eh na lingina landa la vie brekete la vie sans souci abaninga tango ya liwa pona yebate oh falanga lokola baninga na lingi na landa la vie liboma la vie sans souci abaninga tango ya liwa mpona yebate mama zelanga na sala adie tikanga na yemba mama naluka mpe falanga lokola baninga Na yo, na in te nampasi wana yote.